اسی لیے آج ایک دن کو ذرا سے اچھی ہوئی سیوا کو کوئی بات نہیں ہے کیا چیز سولہ تک دور ٹائم بس وہ چھپا کے لائٹ نہیں سر اس کو دوست تین چار دور بس وہ اچھا ہوگا دیکھ لیے تو پہ بار آ گیا تو سو بار آ جاتا ان کو دے دو ہر ایک ہی حضرت کا پیٹ جو ہے گنا ہے جو چیز آئے گئی جو آیا گیا ارے یہی دیکھنے میں سوئی جیسا اور پیٹ کنویں جیسا کھانے میں بہت مان رہی ہے ویسے ٹھنڈ سے بچو بچے رات بھی ایک بچہ تھا وہ بھی ایسے بیمار سکتے بچوں یہاں کی آب ہوا سرد ہے اور اس سے بہت پرہیز چلیے دیکھتا ہے سکنے کا جنہیں تو آپ آزاد کیا ہے تو اس آزادی دیوی کے سبب اس کے ولا کی مستحق ہوگی. بخاری نے اشارہ کر دیا عورت صرف اپنے غلام کے ولا کر ہی پاک رکھ. وبه قال حدثنا عاصم بن مروان حدثنا محمد بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ارادت عائشه رضي الله عنها ان تشتري قبيلها فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم انه يشتري من الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فانما الولاء من عاد. وبه قال عائشه بن سلام قال اخبرنا وكيعا عن سفيان بن منصور عن ابراهيم عن جده عائشه رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء من اعطى الفريق وهو الجنه وبالاسناد الى ابي بكر ان احنا بسنه الله صلى الله عليه وسلم کا حق ہے جس نے پیسے خرچ کیے اور نعمت کا ذمہ دار بنا یعنی نعمت کے احقاق کا یعنی مولا القوم من انفسهم قوم کا مولا انہیں شمار ہوگا اور ایک ملک کو خود بھی انہیں شمار ہوگا. قوم کا مولا اور ابن القوم کو جو قوم میں شمار کیا جائے گا اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ دو ٹکڑے ہیں. مولا القوم میں کسی سے ہی نہ رہے کا مطلب بالکل ظاہر ہے. کسی قوم نے کسی کو آزاد کیا تو وہ عتیق ان کی طرف منسوب ہوگا اور وہ لوگ اس کے وارث. آگے ہے وہ مل پخت میں ہوں اور ابن پخت کی پخت کے خاندان کی طرف منسوخ ہوگا. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ یہاں ابن پخت کو مولا القوم کے ساتھ ذکر فرماتے یہ اشارہ کیا ہے کہ جیسے مولا القوم قوم میں شمار ہوتا ہے اور قوم اس کی وارث ہوتی ہے ایسے ہی مدو اخت کے قوم میں شمار ہوگا اور وہ قوم اس کی وارث ہوگی. یہی امام روحن کا مدد مالک شافی وغیرہ فرماتے ہیں کہ ابن الاخت کا کہ میراث اخت کے قوم کا حق نہیں. یہ مسئلہ توری سے ہو ارحام سے کار ہوگا ابھی سے ہوگا امام بخاری کا مقصد یہ ہے اگر کوئی آدمی اسیر ہو تو اس کو میراث ملے گی. صحیح میں صحیح برا نہیں ہے کئی پتادا اس کا انکار کرتے تھے. امام بخاری فرماتے ہیں کہ جیسے دیگر ورثہ انکار ہوتے ہیں میراث اس کو اس میراث کے مال کی زیادہ ضرورت اس کو لا کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ وسیع اسیر کا کام چلے میں دیوار کی وسیع ہے میراث اس طرح کا موقع ہوگا. چلیے اپنے انواد میں خود تصرف کا حقدار اس کے تصرفات موقع تو میراث کا مال جو اس کو کام کے شریعت پہنچتا ہے وہ اس کا مال ہوگا اس کو ملے گا. چلیے فرماتے ہیں لا یرسل مسلم الکافر ولا الکافر مسلم پیدا آسمان اور نہ یہ ترجمہ تین مسائل پر مشتمل ہے. پہلا مسئلہ لا یرسل مسلم الکافر، مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوگا. یہ راستے میں اربا اور جمہوریہ علماء کا مسئلہ. حضرت عمر حضرت معاذ معاویہ فرماتے مسلمان کافر کا وارث ہوگا. جمہور کہتے ہوئے کہ ارشاد لائے تھے مسلم کا. دوسرا مسئلہ ولی کافر مسلم، اس پر اجماع ہے کہ کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوگا. تیسرا مسئلہ پہلا آسلم قبل سمن ملا سے پہلا ملا سکتا. اگر کسی کا کوئی کافر وارث ہو اور تقسیم میراث سے پہلے میرا کو مسلمان ہو جائے تو وہ میراث کا وارث ہوگا یا نہیں اس میں اختلاف. جمہور علماء تو فرماتے ہیں میراث کا وارث نہیں ہوگا، یہی امام بخاری کی رائے اور امام احمد کی ایک روایت. امام احمد دوسری روایت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ میراث کا حقدار ہوگا. حضرت عمر عثمان اور حسین مسعود نے ایک فیصلہ کیا، لیکن بخاری بہت بالغ مدن انہوں نے ولی کافر مسلم سے جمہور علماء کے قول کو ثابت کیا. حضرت فرماتے ہیں کافر مسلمان کا وارث میراث منتقل ہوتی ہے موت مورث کے ساتھ اور ذریعے موت مورث کے وقت کافر تھا تو میراث سے محروم ہو گیا، تقسیم میراث سے پہلے مسلمان ہو جانے سے یہ میراث کا حقدار نہیں. اور جس نے بھی اس کی میراث کا قول اختیار کیا، یا تو اس کو حدیث کا علم نہیں یا اس نے تعویل کی، اور ظاہر ہے کہ حدیث کے ظاہر کو کسی کی تعویل سے نہیں چھوڑا جائے گا. میراث الارض الاسلامی والمقابل الاسلامی. اگر امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے اس ترجمے میں تین مسائل کو فرمایا. پہلا مسئلہ میراث الارض الاسلامی، اگر کسی کا نصرانی یا یہودی یا غیر مسلم غلام مر چکا تو وہ اس کی میراث کا بحق وراثت وارث نہیں ہو سکتا. اس کی ضرور ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ لائے سے مسلم کا. البتہ وہ اس مال کا وارث ہوگا جمہور کے مدین یہ حق ملک، یہ ارض نصرانی آقا کی ملک، اور جو کچھ غلام کے ہاتھ وہ بھی یہ حق ملک آقا کا. اس لیے نصرانی کے مرنے کے بعد آقا مل کے رغبہ کی وجہ سے اس مال کا مالک ہوگا. ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دونوں کا دین بدل گیا اس لیے آقا کو کچھ بھی نہیں ملے گا, لیکن ابن سیرین نے غور نہیں کیا یہاں ایمان اس کو ملے گا کہ میراث نہیں دلایا جاتا تاکہ تخالف دین کی وجہ سے کہا جائے آقا غلام کا وارث نہیں ملے. یہاں ملے گا کہ یہ مال دلوایا جا رہا ہے اور چونکہ غلام آقا کا رقیق تھا اور رقیق کی ساری اشیاء آقا کی ہے اس لیے اس کے مال کا وارث کرنے کا. دوسرا المقاتل المسرانی, مقاتل المسرانی کا بیان اگر کوئی مقاتل نصرانی تھا گائے کتابت کی بات سے پہلے مر گیا مار مقبرے گائے کتابت مقبرے بدل کتابت چھوڑ گیا علماء ارشاد فرماتے ہیں اس سے بدل کتابت کے بقدر مال اس کا مال بقدر بدل کتابت لے لیا جائے گا قدرتی مال بھیج دیا جائے گا. وہ اس نے مہین کا کام ہوا جائے اور اس شخص کے گناہ کا بیان جو اپنے اولاد سے ملتا کرے اس لیے کہ انتقال اولاد کے میراث محروم کرنے کا سبب ہے. یہاں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی حدیث نہیں فرمائی. برائے پہلے دونوں مسئلوں کے ثابت کرنے کے لیے تو دونوں باب گزشتہ کی حدیث لائے تھے مسلم نے کافی بدل کر مسلم کافی سمجھ لیا اور ان کی رائے یہ ہے نسرانی غلام نے نسرانی مقاتل کے مال چھوڑ کر ملے آقا کو نہیں ملے اس لیے کہ دونوں کا دین بدلا ہوا ہے. یہ وہی بات ہے جو ہم نے مسلم سے اور تیسرے جس کو مصنف رحمت اللہ علیہ خالی چھوڑ دیا اور اس کے لیے کوئی دلیل پیش نہیں فرمائی حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ذہن میں ہوگا کہ کسی خاص سند سے روایت مل جائے تو اس کو پیش فرمائیں, لیکن موقع ورنہ ان کے پاس من الولد پر نقیر پہلے آ چکی ہے. اگر امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو مسئلے تین ایک مسئلہ کے لیے اگر کوئی آدمی کسی کے بارے میں کہتا ہے میرا بھائی تو کیا یہ اس کے الحاق جائے اور نصب ثابت ہو جائے گا یا نہیں؟ امام شافعی امام احمد ابن حنبل کو کہتے ہیں کہ اس کے الحاق معتبر اور نصب ثابت ہو جائے گی. امام بخاری کی رائے یہ تو عبد ابن زمان کے لڑکے ہیں, یہ عبد ابن زمان ایک بار کا عقیم بولدہ ہوا اللہ کے راشو ابھی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہوا ہے. مالکیہ نفیہ کہتے ہیں یہ استلحاق صحیح نہیں. امام بخاری نے اس قول کو رد کیا. دوسرا مسئلہ کسی کو اپنا بھتیجا کہنا اور اس کو کہ نسب کے اس بات پر معتبر ہو گیا ہے اس مسئلے میں اختلاف ہے. شافعیہ نبلا فرماتے ہیں ان سب ثابت ہو جائے گا ان کو خارج کیا ہے اس لیے کہ اقبال نے بھی اس لیے کہ سعدی نے بھی وقاص میں اقبا کے وسیعت کے مطابق حضور سے جا کر یہ کہا تھا ابن عقیق یہ لڑکا میرے بھائی کا لڑکا ہے اس دن کس پیدا ہوا حضور نے اس پر اس کا نہیں یہ نہیں فرمایا تم کون بھتیجا ثابت کرنے والے البتہ اب کے قول کو ترجیح دی کیونکہ ان کے قول ان کا قول قانون شریعت الوردین کے راستے مطابق اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بات جس کا دنیا میں حضرت امام بخاری امام تعالی فرماتے ہیں اس شخص کی وعید کو بیان جو اپنا نسب کو دین پر اور باپ کے غیر کی طرف ان کے ساتھ کرے اپنے نسب کو تبدیل کرنا اپنے ماں باپ کو اپنی میراث سے محروم کرنا اس لیے بخاری میں کرنا کتاب القرائن میں ذکر کرنا وہی بات کتنا پر کتنا پالی ہوا ہے بات کتنا پالی نہ چاہیے بات صورت میں اس کا قول معتبر ہو گیا اگر اس کا خاوند موجود ہے تو اس صورت میں اس کو کسی ایسے لڑکے کے دعوی کا حق نہیں اس کا خاوند ممکن اور اگر وہ دعویٰ کرتی اور بینا سے ثابت کر دیتی ہے تو اس صورت میں اس کا قول معتبر ہوگا اس کے کوئی خاوند نہیں ہے اور اس سے وہ دعویٰ کرتی ہے لڑکا میرا تو اس مسئلے میں اختلاف ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا دعویٰ معتبر ہوگا. امام محمد ابن حسن اور ابن قاسم کے نزدیک اس کا دعویٰ معتبر نہیں ہوگا. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ امام احمد کے ساتھ اور دلیل محفوظ کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دو عورتوں کا قصہ بیان کیا. ایک عورت کو بچہ چوریا اٹھا لے گیا دوسری نے اس کے بچے کے ساتھ دوسری عورت کے اس نے دوسری عورت کے بچے کے ساتھ کے بارے میں اس سے مناظرات کی. کوئی قائل نہ چار سلیمان علیہ السلام نے حکمت سے حقیقت معلوم کر کے چھوٹی کو بھجوا دیا. حضور علیہ السلام نے کوئی نکیر نہیں کی اس بات پر اور یہ نہیں فرمایا کہ عورت کو دعویٰ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے ہماری شریعت اس کے خلاف. اس مفاعل کو سیوا قیافہ سے قیافہ یہ ہے کہ آثار بدن کو دیکھ کر آدمی کہہ دیے فلاں کا لڑکا آج وہ شخص کہلاتا ہے جو نشانہ کے بدن کو دیکھ کر یہ بتا سکتا ہے کہ فلاں کی اولاد ہے. مصنف رحمت اللہ علیہ نے اس کو یہاں ذکر فرما کر یہ بتایا کہ قیافہ سے نصب قائد کے قول سے نصب ثابت ہو جائے گا اور لڑکا وارث ہوگا. قیافہ سے نصب ثابت ہونے میں اختلاف ہے. جمہور علماء فرماتے ہیں کہ ثابت ہو جائے گا یہی امام شافعی احمد کے نظر ہے اور امام مالک سے منقول ہے. امام مالک سے ایک قول یہ نقل کیا گیا بادیوں کی اولاد کا مسئلہ قیافہ سے ثابت ہو جائے گا. امام بخاری اور ان کے خلاف اس بات کے پائے امام ابو حنیفہ انکار کرتے ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ کی تردید فرمائی انفیہ روایت الباب کی تردید کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم مجزی مدرجی کے قول پر خوش ہونا کہ نہاد اقدام باد ہمار یہ طبی خوشی کی شعر کے نصیب اسامہ کا نصر زید بن حارثہ سے ثابت. لیکن شعر کی خوشی کو طبی خوشی ہی پر سے محروم کرنا بہت ہی تنگ انداز ہے. اس لیے جمہور فرماتے ہیں شرعی کی خوشی کو شرعی خوشی پر معلوم کرنا چاہیے اور اس میں کیا حرج ہے کہ ایک چیز ایک دلیل سے ثابت ہو پھر وہی چیز دوسری دلیل سے ثابت ہو جائے. ادلہ شرعیہ میں کوئی تضاہم نہیں ہے. ایک ایک چیز کئی کئی دلائل سے ثابت ہو جاتی. ہاں معلولات عقلیہ ایک علت ہوا کرتی ہے وہاں تعدد علل کی گنجائش نہیں. دمک رہے اثاری جمع ہے اس کا مطلب اسرار اور اسرار کا مطلب سر سر ہوتے ہیں خطوط کو جو پیشانی میں اس لفظ کے لفظ میں تین قول ہیں. معروف یہ ہے کہ یہ مجزز بزاعین موجود ہوتے ہیں علاوہ اس میں فاعل تفعیل ہے اور دارقطنی اور عبدالغنی نے ابن جریر سے نقل کیا ہے اس کو مجزز علاوہ مفعول پڑھتے تھے اور ابن عبدالبر خطیب وغیرہ نے ابن جریر سے نقل کیا ہے کہ اس کو محرز بالحائل محملہ الزائل معجمہ علاوہ فائل من احراز پڑھتے تھے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ ثواب الاول يعني مجزز نظر آنے پر الى زید بن حارثة کو اتار کر لی زید فقال ان حالی لدان بعض و من بعض بھی قال اسنا زید بن زید قال اسنا سبیہ بن جنوری احمد وطن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اقدام بعض بعض سے نکلے ہوئے ہیں یہ قیافہ جو ہے ایک پاؤں کو دیکھ کر کہہ دیا یہ پاؤں دوسرے پاؤں سے نکلا یعنی اس کا بیٹا ہے چلی ابھی تو مدل جی آپ کا مدل جی چلیے امام بخاری نے اللہ تعالیٰ حیات کے احوال سے متعلق احکام بیان کر چکے جس میں کوئی جنایت نہیں ہوتی اب ان احوال کو ذکر کرتے ہیں جس میں کوئی جنایت پائی جاتی ہے حدود ایمان اس کا مطلب حد ہے حد کے معنی میں من اسی سے بواب کو حداد کہا جاتا ہے کیونکہ وہ باہر سے آنے والوں کو اندر داخل ہونے سے روکتا ہے اور اسی سے حدید کو حدید کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے قوت تماسک کی وجہ سے کسی چیز کو اپنے اندر داخل نہیں ہونے دیتا ہے شریعت میں حد مخصوص قسم کی سزا کا نام ہے جس کی تعریف ہے عقوبت المقدرہ من اللہ سبحانہ وتعالی چونکہ ان عقوبات میں کمی بیشی کی گنجائش نہیں اور وہ عقوبات ارتکاب جرائم سے اور معاصی سے مانع ہوتی ہیں اس لیے ان کو حد کہا جاتا ہے حد شریعت کی حکمت ہی یہی ہے کہ یہ جرائم دوبارہ صادر میں اگر چور کا ہاتھ ایک بار کاٹ دیا جائے تو کسی کی ہمت بھی نہیں ہوگی کہ وہ چور کرے یہی حال دیگر عقوبات شرعیہ میں بہت سے لوگوں کو اس پر اعتراض کرتے ہیں اسلامی حدود قساوت اور سختی پائی جاتی ہے اگر اس پر عمل کیا جائے گا تو بہت سے لوگوں کے ہاتھ ٹونگے ہو جائیں لیکن یہ صرف یا تو اجرت کی بنیاد پر کہا گیا ہے یا اسلام دشمنی کا ایک آدمی کے ہاتھ کاٹ دیں سے سیکڑوں کی جانیں محفوظ ہو جائیں گی چور کی ہمت پست ہو جائے گی کسی کے گھر میں نکاح کا دھن کے لیے جائے نہ اس کا مال لے گا نہ اس کی جان سے تعرض کرے گا اور اگر مجرم خاطی کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو یہ ظلم زیادتی نہیں بلکہ ایسے مفتی کو اس کے جرم کی سزا دینا ہے تاکہ آئندہ کے لیے اس کا سدے باب ہو جائے چلیے اسی طرح سے یہاں پر لفظ باب مستمری کے نسخے میں ہے اور دوسروں کے نسخے مثال ہے مقصود ظاہر ہے یعنی حدود سے شریعت مطہرہ نے ڈرایا یہاں حدود سے مراد وہ معاصی ہیں جو مجھے حد ہوتی ہے اور اسلامی جانے کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب الزنا و شرب الخمر باب الزنا و شرب الخمر یعنی ان جرائم کے ارتکاب سے ڈرانے کا بیان وقال ان زوان نور ایمان چھن جاتا ہے، زانی زنا کرتا ہے تو زانی سے نور ایمان چھن جاتا ہے. ذکر کیے اور ناسی سے روکنے کو بھی یہ سب حج واجب ہے، جن پر حج واجب ہوتی اسے اس میں خاص طور سے جنا سرپا سے جو خمر محبت کا ذکر کیا گیا اور یہ کہا گیا جس وقت آدمی جرائم سے مطلب اس وقت آدمی مومن نہیں. مرزیا نے اس طرح کی حادیث کا انکار کیا اور خوارج و معتزلہ نے اس سے اپنا مسلک ثابت کیا کہ ارتکاب جرائم سے ایمان منتخب ہو جاتا ہے. لیکن اہل سنت و جماعت نے اس سلسلے میں بہت محتاط رویہ اختیار کیا. پھر اپنی شہاب جوہری کو فرماتے ہیں جس متشابہات کے قبیل سے امیر الحاکم ہو جاتے ہیں، لیکن اکثر علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث معلوم مراد ہے. ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہاں جس ایمان کے انتفاع کی خبر دی گئی اس سے مراد نور ایمان. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی اسی کو اختیار کیا. آج جب تک یہ جرائم نہیں کرتا تو اس کے قلب پر ایک خاص خوف و خشیت کی اور خوشبو کی کیفیت ساری رہتی ہے. یہی وہ نور ہے جس سے انسان کو تاج مدد ملتی ہے اور جب جرائم کا کوئی ارتکاب کر دیتا ہے تو یہ کیفیت ظاہر ہو جاتی ہے. غالباً محلب میں بھی سلطان نے اسی حقیقت کو اس طرح تعبیر کیا کہ جرائم کے ارتکاب سے طاعت کی بصیرت ختم ہو جاتی ہے اور شریف تبری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں انتفاع ایمان سے مراد انتفاع اسم المدح ہے. جب آدمی ان گناہوں کا ارتکاب کر لیتا ہے تو اس کو مومن علم اطلاق کرنے کے بجائے لوگ زانی شارف سارق وغیرہ الفاظ سقیموں سے یاد کرتے ہیں اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہاں ایمان منفی سے ایمان کامل مراد. یہی سب سے اچھی توجیہ ہے اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ علامہ ابن مزاج علی رحمت اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ایمان تین چیزوں پر بولا جاتا ہے، تصدیق، اقرار، اعمال. آدمی جب ان جرائم کا ارتکاب کرتا ہے تو تصدیق اقرار تو اس کے پاس موجود ہوتے ہیں. جو چیز منتقی ہوتی ہے وہ اعمال ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ حدیث پاک میں اس ایمان کی نفی کی خبر دی گئی وہ عمل ہے. علامہ ابن حزم فرماتے ہیں اس بات کی نصفاتے ہیں کہ اعمال ایمان میں داخل. میں کہتا ہوں اس میں کوئی شک شبہ نہیں. نصوص قرآنی اور حدیث اس بات کے ناطق ہیں اور جن لوگوں نے ان کو مزاق پر محمود کیا ان کا قول اشکال سے خالی نہیں ہے. جب تک شے کو اپنی لب کو اپنی حقیقت پر محمول کرنا ممکن ہے راہ مزاج اختیار کرنا نہ چاہیے اور یہاں ممکن ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے اگر ہم اعمال کو ایمان مانیں گے تو اعمال کے انتفاع پر ایمان کا انتفاع تسلیم کرنا پڑے گا, اس کا جواب یہ کہ یہ مسئلہ مناطقہ اور معقولین کی ابحاث کے نہیں ہے. جو یہ کہتے ہیں قائد ان کے قائد کل کو مستلزم ہے, بلکہ یہ مسئلہ اہل شریعت کا ہے اور ان کا ہے جو مشاہدات کو بھی ملحوظ رکھتے ہیں. دیکھیے جس نے دین و شریعت کو تمہارے سامنے پیش کیا اس نے دین و شریعت کی کیا حقیقت بیان کی. فرمایا ایمان بزین صبر شعر افضل ہوا قول لا الہ الا اللہ وادنا ہائما کو دل خدا کرے. ایمان کو ایک درخت کے ساتھ تشبیہ دی اور یہ قدیمی بات ہے کہ درخت کے اندر اصل اس کی جڑ اور اس کے تنا ہوتے ہیں اور شاخیں وغیرہ اس کے مکملات ہوتے ہیں. یہی ایمان کا حال, ایمان کی جڑ اور اس کا تنا وہ تصدیق و اقرار اور اس کے بعد اعمال سے اس ایمان کی تکمیل ہوتی ہے. اگر اعمال میں کمی آئے گی تو کمال میں کمی آئے گی, اس سے درخت معذور نہیں ہوگا, اس سے ایمان معذور نہیں ہوگا. جیسے درخت کے اقسام فروع اگر کٹ جائیں تو اس سے درخت کے کمال میں کمی آئے گی, درخت معذور نہیں ہوگا. اور یہ عمارت کڑی ہوئی اگر اس کے سارے اجزاء موجود ہوں تو مکمل عمارت کہلائے گی, اور کوئی حصہ ٹوٹ پھوٹ جائے تو کوئی یہ نہیں کہے گا عمارت ختم ہو گئی, وہ کہیں گے عمارت ناقص ہو گئی. یہ ہے مشاہداتی دلیل. جب دلیل شرع اور دلیل مشاہدات یہ بتاتے ہیں کہ بعض اجزاء کے ارتفاع سے شرع منتفی نہیں ہوتی تو خامخواہ کے لیے معقولین کی بات کو لے کر مسئلہ ایمان پر چشمہ کرنا اور یہ کہنا جز کا انتفاع کل کے انتفاع کو مستلزم ہے, اس لیے جہاں بھی کہیں جس کو ایمان کھا گیا ہے اس کا خلاف مجاوی کیا گیا ہے, یہ ایک بے معنی سی تقریر ہے. اہل کلام معتزلہ معقولین سے ڈر گئے اور ان کی ابحاث کو صحیح حل نہ کر سکے, اس لیے اشکالات کا شکار ہوئے. اور سبب اس کا بہت ایک شریعہ تھا, شریعت کے جو دوست صاف و شفاف سرچشمے ہیں یعنی قرآن حدیث, اس سے لگاؤ نہیں رکھا گیا, اس کی نصوص کو سامنے رکھ کر حقیقت کے سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی, اس کی معقولین کے اعتراض سے مرعوب ہو کر ان کی بات کو تسلیم کرنا پڑا. ان کو تو اصل مان لیا گیا اور قرآن و حدیث میں جو چیز آئی تھی اس کو مجاق کہہ دیا گیا. دیکھیے کیسے ان کی بات تھی, میاں جو قرآن و حدیث میں ہے وہ اصل ہے اور معقولین کی باتیں معقول کر کے باندھ کر ادھر ادھر ڈال دینے کی ہوتی ہیں. شرح اللہ صدر للاسلام فہو علی نور ربی. اور بھی اس حدیث میں ابحاث سے بعض کی طرف پہلے اشارہ آ چکا اور یہ درس ہے تمام ابحاث کا. یہاں استقصا دشوار بھی ہے بے موقع. چلی امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس ترجمہ کے بعد سے یہ بیان فرمایا اشارے کے خم کو یہیں آزاد نہیں چھوڑا جائے گا بلکہ اس کو مارا جائے گا. چلیے مقصد یہ ہے کہ حد کی اشاعت واجب نہیں بلکہ سیلن بھی کافی ہے, یہی جمہور علماء کا مسلط ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے ابو شامہ کو جو دوبارہ حد قائم کی تھی وہ محض ان کا اختیار ہے, امور لازمہ میں سے نہیں. خاص اختلاف اشارہ کیا وہ شاعر کو کس چیز سے مارا جائے گا, اس میں علماء کے تین اقوال ہیں. جمہور علماء کے ارشاد فرماتے ہیں کہ جلد یعنی کوڑے سے مارنا ضروری ہے, اور جمہور حنابلہ کا مسئلہ اور قاضی حسین کہتے ہیں کہ صحابہ